στιγμή. Τώρα είναι η πιο μεγάλη στιγμή. Είμαστε και πάλι μαζί, πλάι εγώ κι εσύ. Η πρώτη βραδιά που σ' αγγίζω πάλι, η πρώτη βραδιά της καρδιάς μου είσαι καρδιά. Δίναμε ξανά, είσαι δικός μου ξανά. Και το νιώθω σαν και πρώτα. Μέσα στις φλέβες μας η αγάπη κατοικυλά. Κράταμε τώρα σφιχτά στο όνειρου μας την πόρτα. Έχουν τα χείλη μας την ανάγκη να πουν. Μας χρειάζονται χιλιάδες στιγμές να γεμίσουν όλες κενές που χαθήκαν χτες. Η πρώτη βραδιά που σ' αγγίσω πάλι, η πρώτη βραδιά της καρδιάς μου είσαι καρδιά. Φύλαμε ξανά, είσαι δικός μου ξανά. Το νιώθω σαν και πρώτα. Μέσα στις φλέβες μας η αγάπη καυτή κυλά. Κράταμε τώρα σφιχτά στο όνειρου μας την πόρτα.